zmikszowany i samplowany. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Proszę słuchać Zasmakujmy w tej dziczy. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Minęła druga, 2 stycznia, drugi dzień 2025 roku. Zaczynamy pierwszy kanał angielski w nowym roku. This is the new year, Death Cab for Cutie. Pożegnaliśmy stary rok, jaki będzie ten nowy? Mamy postanowienia, plany, cele. Trzeba na pewno i czy je osiągniemy? Życzymy tego wszystkim Państwu. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Kanał angielski będzie trochę karnawałowy. Poczujemy się jak w klubie. Zagramy kilka klasyków rave, w końcu to czas zabawy. Będzie dance punk, czyli taneczne remiksy false. Mamy ich płytę w sam raz na karnawałowe imprezy. Wrócimy do kilku ważnych albumów minionego roku. Kim Gordon, Idols i dziewczyny CG8. Mamy też zapowiedzi kilku nowych płyt na scenie niezależnej, które wyjdą lada moment. Kanał angielski od nowego roku jest już w mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie. Proszę pisać, komentować, oceniać.

You don't have my mother's touch. I feel the zremiksowany przez Hot Chip My Number, Falls, po tanecznym Falls, poeta sceny alternatywnej Beck. Becky Orphan ze znakomitej płyty Modern Guild. Buck Thief, grupa z Leeds, mocno eksperymentuje i tworzy niezwykłą atmosferę. Utwór Landscaping delikatnie się rozwija, pulsujący rytm przechodzi w rozedrganą ścianę instrumentów. Anglicy śpiewają o tym, jak smutek na nowo określi wspomnienia o osobie, którą straciliśmy. mieszanka post i dance punka, dziewczyny CG8, Youthful Hach, I Don't Wanna Go, z ich debiutanckiej płyty The Eighth Coming. Musimy o niej powiedzieć, bo nie było jej w podsumowaniu 2024 roku na scenie niezależnej w ostatnim kanale angielskim. Album został nagrany na żywo, w całości analogowo, ale to treść jest ważniejsza. To apokaliptyczna wizja naszych relacji w świecie internetowym i tym rzeczywistym. Już sama obrazoburcza okładka płyty uderza. A pełnej nazwy grupy z Nowego Jorku nie możemy powiedzieć. Po nowojorskim postpunku trochę luźniejszy rytm. I Don't Wanna, Trip Hop od FC Jukers. Zombies, I got Life is the thing. Idols, o tym jak wspieranie otaczających nas ludzi daje nam szczęście i siłę. Pop, pop, pop z płyty Tank, jednej z najlepszych w zeszłym roku. O podróży w czasie zaśpiewają indie popowe TV Girl i George Clanton. Pastelowe dźwięki i afrobeat. Time is an interesting phenomenon. A ticking clock, the running sand and hourglass. All these have captured the imagination of men. But time is more. It exists now, and then, and in the future. Suppose we are in the year 1950. Coexistence in time may be worlds we have never seen. The worlds of the past, and of the future. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klasyk Rave, Now Good Start Dance, The Prodigy. We'll be right back. know what.